إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سي وات سي سونو درس التوحيد بي ني عمل سوبو جوت سي توفيق بروم بي تبارك وتعالى سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة مملني فاني نيو ген نيجي وون ci faram fatte yi nga xamni borom téré bi daf ko indi ci sar wo di suratul asr mu nek sar wo xamni sunu borom tabarak wa taala daf ko tambalé ci giñ muy ak waat sunu borom giñ ci jamono lolé gison nañ né dafa am njangalé bu ci nek dafa am njëriñ bu ci nek njangale wo moy sunu borom tabaaraku wa ta'ala bu ko nexé giñ ko ci giñ ci lu ko so waye ci limu giñ lol day woné solo lolé nga xamné sunu borom tabaaraku wa ta'ala giñ na ci mo melni saar yi sunu borom def ci giñ ci jamono kon lolou da fay woné solo bi nga xamné mom la jamono am ndax kat guddiy ak becc gi sunu borom mom la jox doomu adama mu nek ay jumtuway yo xamni daf ci meuna réaliser li nga xamanteni ni mom moy ak taxem taxem ëlëk waye taxem fi ci aduna bu ko defé giñ gogou nak lan moy liko indi mom la borom téré bi fasiyene leral mu ne ma huwa jawabul qasam lan moy tontu giñ gi manam lan moy li indi giñ gi mune huwa qawluhu lako andi moy la sunu borom wax ca gannaawam innal insana la fi khusr sunu borom ne deug deug niki doomu adama de ñi ngi ci pertangi bu bir mako bo xole sunu borom tabaarak wa ta'ala wax ji def ci duggal ay mbir lu melni inna mago nga xamni mom harfu tawkid la araf la buy deugural manam deug deug kadhalika lam gi nek ci lafi momit da fay ñew pour deugural te fek jitu won na wawul qasam muy giñ nga xamanteni ni mom la tambalé sar bi momit muy deugural mu melni kon dal sunu borom tabaarak wa ta'ala wax ji daf ko deugerale ñetti mbir wat wi ak inna ak lam bi bu ko defé ci ki nga xamni xamna waxi arab wara ci ki nga xamni degg na kalam amna degg degg ci ku wax wax ju melni da fay nek lo xamanteni ni da fay for da fay porter ndax jumtu way yi duggal ci wax ci pour mu nek lu sérieux pour mu nek lu mag waye pour mu nek lu deugar bu ko defé borom xel war ci meuna bayyi xel lol mango bu so bon sunu borom mu wax rek sa mu duggal ci jumtuway yoy nga xamni day deugural wax te bu boba waxam moy waxam mom borom bi tabaarak wa ta'ala wa man asdaq min allah qila wa man asdaq min allah haditha waye sunu borom tabaarak wa ta'ala mom mi nga xamanteni ni moy ar rabbul jalilul akbar al khaliqul bari'ul musawwir al kabirul muta'al العظيم الجبار بودي مي با جيل ay jumtuwaay dugal ko ci wax ji, loolee wax dëkk daf lay won doyaay wax ji ak màggaayam ak tolluwaay bu kawe bi wax ji am. Kon mu laaj settantal, waaye mu laaj bàyyi xel lool. Bu ko defee kàddu googee la mu ëmb mooy sunu borom de day wone pertange goog doomu aadama pert na ko. Borom téere bi mu ne al insaan muy doomu aadama, jamiicu bani aadama muy mboolem doomi aadama. Al insaan muy mu ne fii mboolem doomu aadama lañ ci jub. Lam yastasni ahadan, fii sunu borom exceptewul kenn, settewul kenn. Lal muluk wala ruasa, setteewul njiit yi, buur yi ak dirigeant yi, ñi nga xam ne ay gouvernant lañ. Wala al aghniya wala al fuqara, du caagan borom alal yi wala boog ñi nga xam ne way ñàkk lañ, ñoom ñëpp ñi ngi ci biir. Wala al ahrar wala al abid, exceptewul tamit gor yeeg jaam yi, ñëpp ngi ci biir. Moo xam buur nga, moo xam président nga, moo xam dirigeant nga, moo xam da nga am alal, moo xam da nga ñàkk, moo xam gor nga, moo xam jaam nga, wala dukur moo xam góor nga, wala inaas moo xam jigéen nga, ñëpp ngi ci biir. Mu ne raf ci dolli fa al, mu ne li nga xamante ni nii mooy alif ak lam bi. Ma nga bu ngeen fàttalikoo sunu dars ci durusu luqatil arabia, alif ak lam boobu nga xamante ni nii dafay ñëw di dox doxuk taarif, ñu tuddee woon ko al ak taarif, nga xam ni bu duggee ci baat bi, baat bi day nekk maarifa. Ma nga wax alif ak lam googee moom la lay junj nii, ndax moom moo moom moo dugg ci insaan, mu nekk al insaan. Mu ne fil insaan, nga xam ni moo nekk ci baatu al insaan, moom la muy tekki fii lil istighraq, dafay labal. Labal nag mooy loo xamante ni day ndar kepp, maanaam day généraliser. Mu ne kullu bani aadama fi xusrin, mboolem doomu aadama ñi ngi ci pertange. Ay fi xasaaratin, maanaam ci pertange. Wahalaakin ak alkande, loolu kañ la? Mu ne isa dayyacuu haada alwaqti samin, su fekkee sàggana nañ, su fekkee neenal nañ seen waxtu woowee nga xamante ni nii ak a riche, ak a mag, ak a rëy, ak a tedd, suñ ko sàggane. Wastacmaluuhu fi maasiyatillah, ñu jël seen waxtu wu cher woowu, seen waxtu wu précié woowu di ko jëfandikoo ci mooy yàlla, te dañ leen ko joxoon pour ñu jëfandikoo la, pour ñu jëfandikoo ko ci topp yàlla. Ndax yaa ngi fàttaliku la sunu borom waxoon ca Furqaan, wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahaara khilfatan liman arada an yadakkara aw arada shukura. Seetal loolu, ndekete bëccëg yi ak guddi yi ngir lan la? Ngir doomu aadama di ci dikr, ndi ci doomu aadama di ci shukr, ngir doomu aadama di ci taxawal ak ubudiya ñeel boroomam, di ci fàttaliku boroomam, waaroo ci, dellu ci boroomam, waaye jaamu ci boroomam, sant ko ci. Kon su fekkee doomu aadama sànk na ay waxtoom ba defu ko ci lii, tàbbal na boppam ci pertange. Mu ne kon doomu aadama yooyu nga xam ni jël nañ seen waxtu di ci mooy seen borom, topp caaxaan, topp mpox, topp mooy yàlla, topp li nga xamante ni mooy désir ak plaisir bas monde bii, muy àdduna ji nga xamante ni léppam moom mataaul xurur la. Ma ngoog moom àdduna, maanaam ay bagaasam la nga xam ni dafa nekk loo xam ni lu jëm ci wàllu àdduna la. Mu ne wa fii ma yadurruhum, ñuy jëfandikoo seen waxtu woowee ci lu leen di lor. Mu ne kon ñii ñooy ñi nga xam ni ñoom ñoo tàbbi ci pertange, ñoom ñoo tàbbal seen bopp ci alkande, ñoom ñoo tàbbal seen bopp ci toroxtaange. Ndax lan? La gën a précieux, la gën a mag ñu doyadil ko, tuutal ko, waroon koo jëfandikoo ci lu leen di jariñ tey ak ëllëg, daal di koy sànq ci loo xamante ni seen ko lor la ma bopp. Bu ko defee nag loolu daal di leen di jural yartaange kooku ak alkande kooku yàlla ñu ci borom bi tabaraka wa taala musal. Bu ko defee dañuy teg foofu sunu baaram ñaan borom bi defal ñu taw fiq defal leen ko defal ñu tay siir defal leen ko. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.